kahit na ikaw pa ay lumisan, halik mo'y di ko na malilimutan. Lalo na't ikaw pa lang ang minahal, sa simula't katapos ay ikaw lamang ang nagbigay kahulugan sa aking buhay. Kahit na ikaw pa ay lumibot, mundo ko'y tutuloy sa pag-ikot. Ang bituin akala mo'y naglalaho, yun pala sa ulap lang nakatago, katulad ng pag-ibig mong mapaglaro. Di ba sa simula sinabi mong walang matitiyak? Kaya't ligaya habang kapiling mo'y isiping di magwawakas, di kita pipigilan kailanman magbago ng isipan. Habang kapiling ka, ligaya'y walang hanggan. Simula't katapos ay ikaw lamang ang nagbigay kahulugan sa aking buhay. Di ba sa simula sinabi mong walang matitiyak? Kaya't ligaya habang kapiling mo'y isipin di magwawakas. Di kita pipigilan kailanman magbago ng isipan. Habang kapiling ka, ligaya'y walang hanggan.